Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na osobiste trójki. Lepiej nie blokować numerów alarmowych. Od dziś grożą za to surowe kary. Wczoraj było drugie miejsce w konkursie drużynowym. Ciekawe, jak pójdzie im dziś. Polscy skoczkowie powalczą o medale w konkursie indywidualnym. Światowy Dzień Ubogich po raz pierwszy ustanowił go papież Franciszek. Za umyślne i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych. Od dziś kary aresztu, ograniczenia wolności lub do 1500 zł grzywny. Chodzi zwłaszcza o numery 112, 997, 998 i 999, a kary przewiduje nowelizacja kodeksu wykroczeń, która właśnie weszła w życie. Chodzi o to, by zapewnić łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do numerów alarmowych, bo wcześniej wielokrotnie dochodziło do nadużyć. Na przykład w Nowym Tomyślu mężczyzna w ciągu 6 godzin 67 razy wybierał numer 112 i 997, dezorganizując pracę dyżurnego policji i straży pożarnej. Z kolei mieszkanka Ełku zablokowała policyjną linię telefoniczną, dzwoniąc pod numer 997 ponad 200 razy dziennie. Mieszkaniec Skarżyska Kamiennej dezorganizował pracę służb ratowniczych, łącząc się z numerem 112 od kilku do kilkuset razy dziennie. W sumie zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 870 razy. Na początek sezonu drugie miejsce. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli je w konkursie drużynowym razem z Austriakami we wczorajszym konkursie w Wiśle. Zwyciężyli Norwegowie. Dobrze postawę Polaków w pierwszym konkursie sezonu ocenia drugi trener Grzegorz Sobczyk. Jesteśmy zadowoleni. Pierwsze zawody za nami. Trzeba patrzeć do przodu i przygotować się do następnych zawodów. Polacy skakali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Dziś konkurs indywidualny, początek o 15, a relacje z niego w naszych serwisach, a także na portalu polskieradio.pl. Po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Ustanowił go papież Franciszek po to, by uwrażliwić wiernych na potrzeby biednych. Caritas zachęca, aby praktycznie odpowiedzieć na prośbę papieża i rozdaje papierowe torby, które można wypełnić artykułami dla potrzebujących. Tytka to papierowa torba, którą rozdają diecezjalne Caritas. Trzeba ją wypełnić artykułami spożywczymi lub środkami czystości, mówi ksiądz Maciej Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Co tutaj włożyć? Te wszystkie produkty, które mają dłuższy okres ważności, kasza, mąka, ryż, można je przynieść do Caritas. Caritas będzie dystrybuować właśnie wśród najuboższych. Będą też z tego robione posiłki w jadłodajniach. Zgromadzone w ten sposób produkty trafią do rodzin, osób samotnych i bezdomnych. Można także przygotować tytkę za pośrednictwem internetu, dodaje Marta Walasik-Sałek z Caritas Polska. Zapraszamy na stronę tytkacharytatywna.pl. Tam można wirtualnie przygotować taką tytkę dla potrzebujących. Finał akcji 19 grudnia podczas specjalnego koncertu w Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rosja wykorzystała Międzynarodowe Forum Kultury do przedstawienia prokremlowskiego stanowiska w sprawie aneksji Krymu. Kierowane przez ministra kultury Władimira Medińskiego Rosyjskie Towarzystwo Historyczno-Wojskowe przyznało nagrodę propagandowemu filmowi Krym. Obraz wyprodukowano na zamówienie Ministerstwa Obrony Rosji przy wsparciu administracji prezydenta. Jego reżyserem jest Aleksiej Prianow, były deputowany Rady Federacji i członek Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego, utworzonego jako zaplecze polityczne Władimira Putina. Krym wszedł na ekrany kin kilka tygodni temu i zebrał niepochlebne recenzje. Część historyków niezwiązanych z Kremlem zarzuciła reżyserowi przekłamywanie faktów. Obrońcy praw człowieka i opozycja określili film jako prokremlowską propagandę, a krytycy filmowi nie zostawili suchej nitki na stronie artystycznej tej produkcji. Pozytywne opinie ukazały się jedynie w mediach państwowych, a portal filmowy Kinopoisk dał obrazowi Aleksieja Pimanowa mniej niż 3 punkty na 10 możliwych. Obraz opowiada o wydarzeniach z 2014 roku, gdy Rosja podstępem wprowadziła na półwysep swoje wojska i pod lufami karabinów zorganizowała aneksyjne referendum, odrywając półwysep od Ukrainy. W filmie przedstawiono fakty tak, jak od ponad 3 lat prezentuje je rosyjska propaganda. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nagrody festiwalu Camera Image w Bydgoszczy rozdane. Złotą żabę zdobył węgierski film Dusza i Ciało i autor zdjęć Mate Herbaj. Srebrną żabę otrzymał Michał Kriczman za zdjęcia do filmu Niemiłość Andrzeja Zwiagincewa, a brązowa żaba trafiła do operatora Antonego Dottmantle, operatora filmu Najpierw zabili mojego ojca w reżyserii Angeliny Jolie. W konkursie filmów polskich zwyciężył Michał Sobociński, autor zdjęć do filmu Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Spełniają się moje sny, mówił laureat, odbierając nagrodę. Chciałbym podziękować tej niesamowitej ekipie i producentom, którzy uwierzyli w moją chorą wizję. Chciałbym podziękować rodzinie, dziadkowi, dzięki któremu się to wszystko zaczęło, bratu, który mnie zawsze wspierał. Tato, mam nadzieję, że jesteś dumny.

Dzień dobry. Co za uśmiech radiowy, piękny. Witam także Brunon, weteran. Dzień dobry. Weteran? Można tak powiedzieć. O, ile ty już lat? Moja rana w nodze. nie o tym myślałam. I witają puchacze, a dokładnie rada puchaczy. Jeżeli puchacze już wstały, nawet one, no to myślę, że spokojnie. To znaczy, że my musimy iść spać. jeszcze nie, jeszcze przez chwilę nie. No to startujmy z naszą zagadką. One na pewno zacisną pióra. I będą te pióra za nas trzymały. Pióra na samych końcach skrzydeł. Na samych końcach, tak. Podpowiedź numer jeden, proszę państwa. Tak, pełna koncentracja. Waży średnio od 200 do 500 kg. To tyle, co motocykl miejski, no to 200, a 500 to tyle, co mały samochód. To musi być dużo. A ślimak to nie jest, prawda? No nie. Składa się z ponad 12 tysięcy części. O matko. Czyli to nie jest, czy to jest zwierzę, czy... Jeszcze nie wiadomo. No nie. Jeszcze nie wiadomo. Co wam przychodzi do głowy? Nie wiem. Jakieś zwierzę mi się... Hula wiatr, czy coś tam jednak jest? No, nie wiem. Niemal wszystkie spośród tych części są częściami ruchomymi. A, czyli nie góra. Czyli nie góra. Góra ma dużo kawałków. Chociaż niektóre góry tam też potrafią się odezwać. Potrafią. Jak ten smok. Jest w nim także od 220 do 300, nie, do 230, to i tak dużo, strun. Strun? Strun. Instrument czy co? Odnajdziemy w nim wszystkie wysokości dźwięków. Wszystkich instrumentów orkiestry są tutaj tony niższe od tych najniższych w kontrabasie. Harfa? Harfa? Ton najwyższy... No nawet wyższy, niż można uzyskać na skrzypcach. Mi się wydaje, że harfa. Największy na świecie, uwaga, waży niemal 2 tony. Harfa? Nie jest to słoń. 13 lat temu na Międzynarodowym Festiwalu Rzeźb Lodowych w Harbinie wyrzeźbiono go calutkiego, bardzo precyzyjnie. Chyba harpa. W bryle lodu. Była to ponoć wówczas najpiękniejsza i najwspanialsza i najbardziej poetycka lodowa rzeźba. Harfa? Najdroższy na świecie został kupiony przez prywatnego nabywcę za ponad 3 miliony dolarów. To taka informacja bardziej dla zagadkowych rodziców. Działa na wyobraźnię. W każdym razie ten egzemplarz wyjątkowy wyprodukowano specjalnie na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w roku 2008. Przeciętny Chińczyk mógłby sobie go kupić oczywiście pod warunkiem, że pracowałby na niego przez 223 lata. O matko, no to chyba tyle nie żyje. Harfa. Na pewno nie. Łącznie napięcie jego strun wynosi od 15 do niespełna 30 ton. Harfa? Jesteście blisko, naprawdę, coraz bliżej. Mamy jeszcze dwie podpowiedzi. Najdłuższy koncert, który zagrano na bohaterze naszej zagadki, trwał 103 godziny. Harfa. A ustanowił go podróżnik muzyk Romuald Koperski. To nie jest harfa, podpowiem wam. I to już ostatnia będzie podpowiedź. Ostatni podszept. Uwaga, uwaga. Instrument ten był ukochanym instrumentem pewnego artysty, geniusza o inicjałach FH. Ja jestem przy harfie. A Tereska? Ja nie wiem, gitara za mała. A inicjały FH? Coś państwu mówią? Geniusz, muzyk? Mi nie. Polak? Nie? No to w takim razie... Chopin? Posłuchajmy, cóż powie nam na pianino, ten temat pianino, pianino, to jest pianino. Fortepian. Irena Kwiatkowska. Instrument to wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. No to teraz numer telefonu, proszę państwa. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Instrument to wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Thank you. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Instrument to wielki z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. A dziękujemy bardzo pani Ireno. A powiem tyle tylko, że wcześniej, właściwie to niewiele wcześniej, zabrzmiał utwór pana... Chopina. Pana Fryderyka Chopina. Utwór o tytule... Walc minutowy. Tu w zagadkowym studiu gościł już wielokrotnie. Jest to fenomen pewnego rodzaju, bo jeszcze nikomu na świecie nie udało zagrać się tego utworu. W minutę. W minutę, tak. Także tytuł jest taki mylny. A my serdecznie witamy w tej chwili. Kogóż my witamy? Naszego zagadkowego słuchacza. A dokładniej mówiąc słuchaczkę Weronikę z Warszawy, 5-letnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Weroniko. Powiedz nam wszystkim, jak brzmi odpowiedź na te pytania nasze. Fortepian. Bohaterem zagadki jest fortepian. Fanfary. Oj, brawa jeszcze. Może tak być? Weroniko? Tak. Tak. Och, to świetnie. A czy ty grasz na jakimś instrumencie? Nie? Nie. Nie, a chciałabyś? Na razie nie. A chciałabyś? Tak. A na którym? Który wybierasz z całej wielkiej symfonicznej orkiestry? Co? Co tu wybrać? Głośniej. Głośniej, proszę bardzo. Który instrument pani Weronika wybrałaby z całej orkiestry? Fortepian. No pewnie, już tyle o nim wiemy. Weroniko, serdecznie ci dziękujemy. Spróbuj znaleźć miejsce na ten fortepian. A kto wie, może się pojawi pewnego dnia. My trzymamy kciuki, pozdrawiamy i gratulujemy. Zagadkowa paczka wędruje wprost do ciebie. Dziękuję. Dziękujemy. Jak myślicie, gdyby Fryderyk Chopin mógł w tej chwili pojawić się tutaj, w którejś sali koncertowej XXI wieku, to wolałby zagrać na swoim instrumencie z epoki, czy na tym współczesnym, naszym? Myślę, że na swoim. Dlaczego? No, bo do niego się już przyzwyczaił. No to wyobraźcie sobie, że pewien znakomity muzyk powiedział mi ostatnio, że gdyby Fryderyk Chopin nagle się pojawił tutaj u nas i mógł dotknąć klawiszy naszych fortepianów, to by oszalał z radości, ponieważ dźwięk jest przepiękny, te instrumenty mają donośny dźwięk, a te kiedyś sprzed wieków, no to były takie przytłumiony dźwięk. Nie do końca wyraźny. No, nie uświadamiałam sobie tego, że te nasze współczesne fortepiany są tak fenomenalne. No dobrze, to teraz koncertowo przejdziemy do, mam nadzieję, do tematu kolejnego. Jest taka wyjątkowo piękna akcja. Ta akcja nazywa się Zaczytani.org i osoba, która całe serce tej akcji oddała, jest wolontariuszką. Przyjechała do nas, słuchajcie, specjalnie ze Słupska na tę króciutką rozmowę. Pani Marta Dolna, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jest wolontariuszką tej akcji. Dokładnie tak. Akcja Zaczytani, w której uczestniczymy, to przepiękna akcja, w której możemy podzielić się naszą radością i naszymi chwilami razem z dziećmi w szpitalach, z dziećmi, które są na oddziałach czasem długo, czasem króciutko, w zależności od tego, na jakim oddziale dzieci się znajdują. Ale my mamy możliwość posiedzenia chwilę z dziećmi, poczytania im wspaniałych bajek i porozmawiania o tych bajkach, o ich uczuciach, o tym, co przeżyli bohaterowie. A przede wszystkim nawiązujemy z tymi dziećmi niesamowite przyjaźnie i to jest w tym wszystkim najwspanialsze. Bo te dzieci leżą, leżą i leżą. Dokładnie. I nie mają możliwości, nie wiem, pójść do sklepu, czy na plac zabaw, czy gdziekolwiek. No niektóre kiedyś wyjdą. No ja mam nadzieję, że wszystkie wyjdą i że wszystkie wyzdrowieją. I potem między innymi tak cudowne osoby tam przychodzą, żeby pomóc tym dzieciom pokonać stres, chorobę. I smutek. I smutek, ale to nie jest chyba łatwa praca. Nie jest to łatwa praca. Wymaga to bardzo, bardzo dużo zaangażowania od nas, tego, żeby tym dzieciom przekazać radość. W ich smutkach, w tych lękach i tych wielkich potworach, którymi są czasem strzykawki od pań pielęgniarek, my przychodzimy i pokazujemy dzieciom, że tak naprawdę ból, który przeżywają, jest chwilowy, że pani pielęgniarka jest po to, żeby pomóc, a te wszystkie stwory i te wszystkie potwory tak naprawdę nie istnieją. Mhm. Ale są takie sytuacje, że struny głosowe, bo my też mamy, nie tylko fortepian ma struny, człowiek też ma struny, odmawiają posłuszeństwa, zaciskają się i taką sytuację przeżyli wolontariusze, prawda? Tak. U państwa ostatnio. Dokładnie. Był taki przypadek, gdzie koleżanki były na oddziale onkologii i tak jak standardowo czytamy książki i rozmawiamy z dziećmi, tak jedna sytuacja była taka, gdzie przyszła dziewczynka, która była bardzo chora, była w bardzo ciężkim stanie. Wolontariuszom było bardzo ciężko rozmawiać z tą dziewczynką, ponieważ tak naprawdę nie wiedzieli, czy jakich słów użyć, aby w jej cierpieniu pomóc. W takich sytuacjach czasem człowiek musi bardzo mocno zacisnąć oczy, żeby nie leciały łzy, ponieważ serce pęka, a takim dzieciom trzeba przekazać radość. Jest to ciężka, ciężka praca. Trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby zapomnieć troszkę o sobie, swoich emocjach, tak? Tak. I zobaczyć kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, tak niesamowicie potrzebuje. Tak. Przyniosła pani ze sobą Elmera ukochanego, słonia w kratkę. To jest tak szaleniec. Jest. I ten szaleniec potrafi tyle radości wnieść, pewnie. I ten Elmer nie bez powodu się tu pojawia. Oczywiście, Elmer jest naszą ulubioną książką, jest naszym ulubionym bohaterem. Elmer to słoń. Słoń, który ma niesamowite przygody i razem z dziećmi potrafi stworzyć bardzo, bardzo miłą atmosferę, a przede wszystkim powoduje, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech. Pani Agnieszka, ja chciałam pani podziękować. A te podziękowania to tak naprawdę dobrze, żeby dotarły do nasze zagadkowe podziękowania do wszystkich wolontariuszy, bo to jest chyba najpiękniejsza sprawa świata, kiedy człowiek wie, że może pomóc, idzie tam bezinteresownie. Tak jest. I bardzo często jeszcze dla siebie coś ważnego z tego może wynieść, może się czegoś nauczyć i docenić to życie, bo to jest chyba najważniejsze. A wszystkim wolontariuszom, tym dużym i małym, polecam też chwilę wytchnienia, by odpoczęli i nabrali sił, by mogli nadal z uśmiechem dzielić się z tymi, którzy uśmiechu i dobrego słowa, także tego z książki, z Elmera na przykład, potrzebują najbardziej. Operowo-językowy zawrót głowy to jest nowy projekt mini opera dla najmłodszych Anny Seniuk i Magdaleny Małeckiej Wypich. O co chodzi? O to chodzi, aby dzieci pokochały tę klasyczną muzykę operową, połamały sobie trochę język na znanych u nas w poczytajkach czy tadełkach wierszykach łamiących języki Małgorzaty Strzałkowskiej. Dzisiaj premiera tego spektaklu, tej mini opery. Proszę dzwonić, mamy zaproszenie. No a teraz taki smaczek, piosenka właśnie z tego przedstawienia. W partyturze pisze się po włosku, więc dochodzę do takiego wniosku, że włoskiego muszę zrobić tu naukę, byście mogli operowo poznać sztukę. Że włoskiego zrobić muszę tu naukę, byście mogli operowo poznać sztukę. Forte, głośno, bardzo głośno, bo fortissimo. Piano, cicho, jeszcze ciszej to pianissimo. Vivo, vivo, z bólem serca, con dolore. A z miłością to po prostu con amore, con amore, con amore. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Słuchajcie, to się stało, to się stać musiało. Wiecie co takiego? Nie. Pierwszy raz od tylu lat. No, miałam duży problem. Kiedy jechałam tutaj rano do radia, nagle zorientowałam się, że po mojej prawej stronie na fotelu nie ma tej torby. Czyli jakiej? Z książkami. Mhm. Wiecie co? Tak bardzo chciałam, żeby ten samochód nagle miał skrzydła, abym mogła zawrócić, zabrać książki, ale to było niemożliwe. No więc z mojej biednej głowy będę teraz musiała powiedzieć co nieco, ale obiecuję, że za tydzień te książki przyniosę, bo te, które wybrałam ostatnio, są wybitne. One nie są dobre, one są po prostu znakomite i nie mogłam się z nimi rozstać. I tak się zaczytałam, że no właśnie, że zostały w domu. A wiecie, jakie mamy dzisiaj święto? Dzisiaj mamy, proszę państwa, tadam, Światowy Dzień Toalet. A skoro tak, to do zagadkowego studia chciałam przynieść świat kubek Terego Pratchetta. Terego Pratchetta znają nasi zagadkowi słuchacze. To jest fenomen, mistrz humoru, ciętej riposty, dobrego pióra. Nasz do tego... toaleta akurat jest zatkana na ten dzień. A to, czyli świętuje po swojemu. Znakomite ilustracje, polecam serdecznie nie tylko dzisiaj, a teraz tak bardzo szybciusieńko. Chciałam przynieść i przyniosę za tydzień książkę pod tytułem Ludzie. Rewelacyjną książkę, kopalnię znakomitych tematów również, które mogą tu zagościć w zagadkowym studiu. Znakomite książki dwie, które pokazują możliwości ludzkiego ciała przez pryzmat różnych szkiełek kolorowych. Przez jedno zobaczymy mięśnie, przez drugie zobaczymy ludzki mózg, a przez trzecie szkielet. Także książkę pod tytułem Kruszynka. Rewelacyjną, wzruszającą, pokazującą, jaką siłę w sobie może mieć mała, delikatna dziewczynka. No, a gdyby nie słowa, to nie byłoby czego? Książek? Zdań. Gdyby nie zdania, nie byłoby? Opowieści. A gdyby nie opowieści, nie byłoby książek i wierszy i nie byłoby wspaniałego abecadła pewnego pana poety, którym tym razem zachwycili się artyści, tworząc projekt Budyń Julka Tuwima. Dlaczego Budyń? A ponieważ Budyń to artystyczny pseudonim lidera zespołu Pogodno, Jacka Budynia Szymkiewicza. No i między innymi jego głos już teraz usłyszycie prapremierowo. Dziadzia krzepką rzeczkę w tym ogródku sadzi. Albo weźmy tego słonia z trąbą na subełek. Dziś na trąbę jest susełek. Na to tapet Maluśkiewicz, ów człowieczek tyci, zrobił łódkę, a nie łódkę z podróży nici. Becadło z pieca spadło i od tego czasu wokół mnóstwo jest radości. Abecadło, a w naszym studiu stwórcy tego abecadła, to znaczy najpierw to abecadło stworzył kto, pamiętacie? Tuwim. Aha, a imię ma? Julian. Ten pan? Tak. Panie Maurycy? Nie. Ale potem abecadło zostało przechwycone przez artystów, muzyków. I teraz tak, w naszym studiu jest Joanna Ewa Zawłocka, Walentyna Apsik. Tak. Wokalistka zespołu Miążyszy, laureatka głównej nagrody konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, to ważne. W Trójce. Tak właśnie. Jest Jacek Budyń Szymkiewicz, lider i założyciel zespołu Pogodno, połowa duetu Babu Król. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nam również. Ponieważ opowiadać będziemy o wyjątkowym projekcie, bardzo pięknym. I gdyby państwo, twórcy tego projektu, mogli teraz tak króciutko, dźwiękowo się przedstawić w duecie. To będzie taka wizytówka projektu Budyń Tuwim. A czy o kurczę i śmiech to nie są już dźwięki? Są, ale to dopiero jest support. Czy chodzi o coś takiego jak tam, ta, tam, tam, tam, tam? Coś takiego? Jeżeli tak ma być, to trudno. O! Czyli musi być trudniej. Jacek. Ja mam straszną zagadkę teraz. Proszę państwa, wpadłam, państwo teraz mówią. Najbardziej uprzejma manipulacja poczuciem gminy, jaką słyszałem w życiu, ale myślę, że dzieci nie wiedzą, co to jest. No więc właśnie, państwo teraz mówią do dzieci, do zagadkowych słuchaczy, a zagadkowi słuchacze są bardzo wymagający i teraz nadstawiają ucha jednego uszu, bo i drugiego i słuchają. Cóż to teraz pan Budyń i pani Walentyna, a psik wymyślą? Króciutko, bo ta piosenka, to jeszcze wyjaśnijmy, Abecadło, to jest piosenka należąca do projektu Budyń Juliana Tuwima. Ja mam pomysł, zaśpiewamy razem. Lecz choć poezji pociąg się toczy, to trzeba prawdzie spojrzeć w jej oczy, że choćby przyszło tysiąc pisarzy i każdy tysiąc strof by wysmażył i każdy nie wiem jak się nadymał, nikt nie dogoni Julka Tuwima. Oho, ho. I teraz powiemy tak. To było a cappella? A cappella, czyli? Nie wiem. Bez muzyki. Po raz pierwszy. Tereska, brawo. I teraz tak. Budyń Tuwima to jest projekt, w którym pobrzmiewa muzyka rockowa. I teraz chciałam was zapytać. Teresko, Brunku, muzyka rockowa, rock to? No jest to muzyka dosyć głośna, ostra i szybka. Tereska? No słyszałam tą nazwę, ale za bardzo nie wiem, co to jest. No to co to jest? Kiedyś ktoś zrobił bardzo głośno wzmacniacz do gitary elektrycznej. I ktoś inny zupełnie, słysząc jak perkusista próbuje się przebić przez zgiełk tej gitary elektrycznej. Przebić to znaczy zagrać jeszcze głośniej. Zagrać na tyle głośno, żeby być słyszalny. Ktoś kiedyś usłyszał, że ten tłuczący się na perkusji biedak i ten gitarzysta, który ma odkręcony sprzęt do wzmacniania dźwięku gitary elektrycznej, tak bardzo głośno, że to wszystko przypomina odgłos spadających kamieni. Rock to po angielsku kamień. To jest jedna legenda. Druga legenda jest taka, że dawno, dawno temu, za Atlantykiem, młodzi ludzie strasznie czuli się nieswojo z tym, że rodzice, no to historia jest znana wszystkim pokoleniom, wszystkim dzieciom, że rodzice stoją nad nimi i mówią, co mają zrobić. I że musisz być taki i potem musisz zrobić to i musisz mieć dobrą pracę i ubierać się w garnitur i tak dalej. Budyniu, a zapytamy teraz naszych współtwórców tej audycji, czy rodzice tak robią? No w sumie fakty... Nie no, Brunek, poczekaj. Ale jak to jest? Że stoi mama, tata i... No w sumie faktycznie rodzice dużo oczekują od dzieci. Teresko, i od ciebie też. Prawdę powiadacie, Budyniu. Jest to bardzo naturalne. Kiedyś, dawno, dawno temu, za tym oceanem, jeden człowiek wymyślił taki wierszyk, że kamień, który się toczy, nie porasta mchem. Trzeba się toczyć jak ten kamień, to znaczy trzeba być w ruchu. O. I ruch i zgiełk toczącego się kamienia porównano do tej hałaśliwej muzyki. To są dwie legendy, które znam. Czyli rock and roll to jeszcze jest kamień i rolowanie. I tak, i toczenie się. A co wspólnego z tym rockiem ma Wanda Chotomska? Myślę, że powinien się wypowiedzieć na ten temat Jacek, ponieważ on dołożył swoją muzykę do wierszy. Bo nie tylko Wandy Chotomskiej, prawda? Nie, tylko jest też Agnieszka Frączek autorzy. I Marcin Brykczyński. Tak, to są parafrazy wierszy Juliana Tuwima. To może zapytamy naszych milusińskich, czy wiedzą, co to jest parafraza. Ta-dam, ta-dam. Parafraza. Bardzo ciekawe dla nas słowo. Więc jeśli mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, jak ja to widzę, Wanda Chotomska ma to wspólnego z muzyką rockową, że Jacek wspaniale połączył znaczenia tych wierszy, które są również delikatnie łobuzerskie. Delikatnie mówiąc łobuzerskie, tak naprawdę. A co to znaczy łobuzerski wiersz? No właśnie, możemy już powiedzieć, co to jest ta parafraza. Możemy, to znaczy, proszę. Że w poeci, o których wspomnieliśmy, którzy stworzyli tę książkę, wzięli wiersze Juliana Tuwima, i zrobili z nich swoją własną układankę. Zupełnie nowe wiersze. Mhm. I to jest super. Jako tły flaszki, fiolki i flakony wnosi wielki swój obliczony, rozsypuje dookoła jakieś proszki, jakieś zioła, bierze siedem równych szczyt. Najciemniejszych krypt chwyta cudzych wspomnień huk, szczurzych płacz czuwanie sztuk, krzywy biegowaty krzyk i skrzypiący wolny skrzypcza. Roku na rok chętniej się oddawał czarom, wbrew zasadom przeciw modzie. Wielki z niego był czarodziej. Czarodziej to jest piosenka będąca częścią projektu Budyń Tuwima, a w naszym zagadkowym studiu Joanna Ewa Zawłocka i Jacek Budyń-Szymkiewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, powinnam powiedzieć inaczej. Dzień dobry, drodzy czarodzieje. O, Matyldo. Dzień dobry, droga czarodziejko. O, Matyldo. Nie, naprawdę, czy można o tych ludziach powiedzieć w ten sposób? W pewnym sensie układają różne piosenki i melodie i może to zać swego rodzaju magią. Teresko? Co dodasz? Nie wiem. A co robią czarodzieje w bajkach? Pamiętacie, że czarodzieje mają eliksiry magiczne? I teraz ludzie jak słuchają muzyki albo czytają wiersze, to też im się coś dzieje. Nie zauważyliście tego, że na przykład ludzie lubią sobie puścić ulubioną piosenkę po to, żeby się rozmarzyć i odpocząć. Albo wzruszyć. Albo wzruszyć. I to są eliksiry. I doprowadzić rodzica do paranoi. To jest totalny eliksir. Kiedy bez przerwy słuchasz tej samej piosenki dzień w dzień w dzień, to możesz towarzystwo doprowadzić do szaleństwa. Ja mam taki swój audiobook. A możesz polecić? On jest taki znakomity? Baśnioboru i Narnia. A, słyszałam, że ty jesteś najlepszą specjalistką od Baśnioboru i Narni. Czytałem Baśnioboru. No to właściwie temat jest tutaj pokrewny, prawda? Ale tak, Joanna Ewa Zawłocka, Walentyna Apsik powiedziała kiedyś tak, ja to nawet chętnie przytnę sobie palec, byle tylko zobaczyć, jak śmieje się dziecko. Bo to dziecko, które ma się roześmiać, to jest dziecko, które jest pacjentem przylądka nadziei, albo wrocławskiego hospicjum, albo kliniki Budzik. W takich miejscach, Joasiu, pracujesz i w takich miejscach przeistaczasz się w Walentynę Apsik. Tak, Czerwony Noski Klaun w Szpitalu, tak się nazywa ta fundacja. Jest nas w Polsce 20, na świecie trochę więcej, bo w Polsce jesteśmy jeszcze bardzo młodą fundacją. Ale tak, to jest przepiękna rzecz i bo jestem tak szczęśliwa, że mogę to robić. Że raczej właśnie to ja się czuję, że to ja dostaję więcej niż... A co dostajesz? Dostaję bardzo dużo dobra, dostaję bardzo dużo uśmiechu i takiego poczucia, które... jest może dorosłym poczuciem, że jednak to, co się robi, ma sens. I to, że jakim się zostało człowiekiem, ma ujście w czymś, co konkretnie może być dobre. I zrobić coś naprawdę porządnego. I tak się czujemy jako właśnie Czerwone Noski, prowadząc art-terapię, śmiechoterapię w szpitalach. A na czym to polega? Kiedy wparowujesz na taki oddział? Nie zawsze wparowuję. Właśnie nie zawsze, nie raz. Przede wszystkim my jesteśmy bardzo długo szkoleni do tego, zanim pierwszy raz wparujemy na oddział, ponieważ co jest według mnie najważniejsze, my nie robimy tam występów, tylko chodzimy w parach i my podchodzimy do łóżek dzieci. Przede wszystkim pytamy je, czy możemy wejść, czy one sobie nas życzą. I podczas rozmowy można zazwyczaj wywnioskować parę rzeczy na temat tego, na z kim się rozmawia. Na przykład, czy ma dzisiaj świetny humor, czy nie za bardzo, albo czy bardziej woli samochody, czy dinozaury, albo czasami dzieci mają jakieś przykre zabiegi i trzeba odwrócić ich uwagę od tego. No więc my staramy się wymyślać na poczekaniu specjalnie tylko dla tego dziecka. Nie jesteśmy doktorami, którzy są klaunami. No i Jacek Budyń. Jacku, ty bierzesz udział w różnych projektach. Pracowałem z dziećmi autystycznymi, z dodatkowym chromosomem, czyli z zespołem Downa i z porażeniami mózgowymi. 30 listopada odbędzie się spektakl. To będzie premiera spektaklu. Ty napisałeś piosenkę, a tę piosenkę napisałeś dla kogoś, kto nie widzi. Piosenkę z kolei napisałem dla Karola, tak? Karol. I teraz, jeszcze Karola nie poznałem osobiście. Karol w jakimś mikroprocencie widzi, podobnoż, tak słyszałem. Ja znam Karola, tak jest. Gdzieś i porusza się na jakimś strasznie bliskim mu balkoniku. Tak. I dawno już nie słyszałem kogoś, kto ma tyle ciepła i empatii do świata, który na wstępie jego życia był dla niego bardzo niemiły, tak bym to powiedział. Że początek jego historii był niewesoły, mocno był niewesoły. Ja powiem tyle, że wjechał Karolek z balkonikiem, niewidzący, słabo poruszający się, z ogromnym uśmiechem i powiedział tak, to jest moje BMW, czyli bardzo mały wóz. A ten balkonik to jest bardzo mały wóz. I obecny tu w studiu naszym zagadkowym Budyń usiadł i napisał tak świetną piosenkę. Tak świetną, że aż ją kiedyś wyemitujemy tutaj. Z przyjemnością. Ja zrobię wszystko, żeby ona, żeby Karol mógł być z niej dumny i żeby jego radość można było też jakoś rozsiewać. Mm-hmm. Czarodzieje drodzy, jakie jest jedno wasze największe, najpiękniejsze marzenie? To znaczy mam takich kilka, ale przyszło mi najpierw do głowy jedno, że chciałabym tutaj na ziemi być w stanie nieważkości. Co da się zrobić? Ja mam nawet pewien pomysł. Brunek? Chwilę. Trudne pytanie. Pytanie jest grube, no. To nie jest hobby. Bardziej banalne pytanie świata, ale w kontekście tym to tak. Mam wiele marzeń, ale ostatnio strasznie chciałbym mieć kociaka. Da się to załatwić. To proste chyba bardzo. Da się ale to którego załatwić. Powiedz może? Bo już trochę tych kotów ale to jest masz, wielkie chyba. Marzenie. Nie możemy mówić im, że to o, da nie, się nie, zrobić. Bo on już ma kilka kotów. Masz wiesz? Kilka kotów i chcesz mieć jeszcze jednego? Dwa, to będzie trzeci. No bo Brunon jest i znawcą kotów, i ogromnym, prawdziwym wielbicielem tych stworzeń. Joasiu? No właśnie, trudne pytanie. Ale moje główne marzenie mojego życia to jest pójść do nieba. Ale tak jeszcze. I tak naprawdę na serio. Chciałabym żyć, żeby w ogóle się niczego nie bać. Ale tak za chwil parę. Raczej tak, fajnie by było, ale już nie chcę nadużywać. Jedno marzenie to jedno marzenie. No. Budyniu? Jestem totalnie nieprzygotowany na to pytanie. No to cudownie. Nie mam marzeń. Jak to? Nie, naprawdę realizuję swoje marzenia. Jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ moja praca jest pasją mojego życia. Jakby wymarzyłem sobie, żeby robić to, co robię i to robię. Mam totalnie jedno marzenie. Tak, teraz mi przyszło takie marzenie. Mam takie marzenie, bo ostatnio bardzo czuję z tego powodu duży smutek w sercu, ale absolutnie teraz nie żartuję. Bardzo chciałbym, żeby ludzie w naszym kraju przestali do siebie mówić ze złością, agresywnie i żeby zaczęli się traktować jak bliskie sobie osoby. No bo jesteśmy blisko siebie wszyscy i naprawdę z całego serca marzę o tym, żeby tak się stało. To ja do tych marzeń pięknych dołożę jeszcze jedno, aby udało się wam zebrać jak najszybciej całą kwotę na wydanie. Jesteśmy marketingowo. Płyty, ale ja też nie jestem marketingowo. Dzieci. Tak, no bo to są marzenia poważne, prawda? Ale naszym marzeniem również jest tak, żeby to ta też płyta jest poważne, mogła. Bardzo poważnie. Tak. A jaka płyta? Ano, budyń Tuwima. I wiecie dlaczego? Bo to, że ona jest świetna artystycznie, no to wiadomo, kto ją tworzy, jesteście znakomitymi artystami, robicie to od serca i robicie to z wielkim talentem. Ale to, że potem weźmiecie tę płytę w dłoń, pojedziecie do domu dziecka, zagracie koncert dla tych dzieciaków, zostawicie tę swoją płytę i kawał swojego serca, no to ja się pod tym podpisuję prawą, lewą ręką i ja nogami i też. Tak, i wszystkim. A zagadkowi Prawda. Słuchacze są tak wspaniali, tak wspierający, ja doświadczam tego od dawna, więc rozmarzmy się wszyscy teraz razem z Dyziem Marzycielem. Słońcu niebo, niebie kompletny, popatrzcie na szeptało i szepcąc związało na super tę trąbę słoniową, no super. Był sobie słoń, na trąbce grał, nazywał się Trąbalski, wszystko co miał spamiętać chciał. Piosenka pod tytułem Łąka, projekt, czyli nazwa płyty całej, tak, która niebawem powstanie, mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Niebawem ujrzy światło dzienne. To budyń Julka Tuwima, no a ta Łąka jest inspirowana bardzo słynnym wierszem pana Tuwima. Dyzio marzycielem, ale też trochę słoniem Trąbalskim. Trochę tak. Trochę tak. W jaki sposób zagadkowi słuchacze mogą ten projekt wspomóc, ubarwić? Macie jakiś pomysł? No bo tak, powstaje płyta, płyta z piosenkami Tuwima, ale te teksty Tuwima są taką inspiracją do tego, aby napisać nowe teksty na tej podstawie. No i tu siedzą w studiu artyści, potem z tą płytą będą jeździli do domów dziecka, grali koncerty. Co my, jako zagadkowa ekipa, zagadkowa załoga, możemy od siebie dać temu projektowi? Wspaniałemu, uważam. Co możemy zrobić? No mogę powiedzieć, że mi się podoba, jest fajny. To jest bardzo dużo, bo to jest już recenzja, prawda? Teresko, a ty? Ja też o tym myślałam, żeby powiedzmy, no po prostu mówić znajomym, że jest taka płyta i że jest bardzo fajna. Bardzo pięknie, a wiecie, ja pomyślałam sobie, że jeżeli zagadkowi słuchacze, którzy są teraz z nami, słyszą o tym projekcie i zechcieliby napisać kilka zdań, taki króciutki list do dziecka albo do dzieci, które mieszkają w domu dziecka. I jeżeli zagadkowi słuchacze zechcą przesłać ten króciutki list albo mailem katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl albo w tradycyjny sposób ze znaczkiem, to my przekażemy te myśli, słowa, listy, być może życzenia i dzieci w domu dziecka otrzymają od was taki prezent. Może tak być? Super. Piękny pomysł. Popieram go. Ja też to popieram. Ja chciałam powiedzieć, że mi się to podoba. Popieramy to. No to poprosimy zagadkowych słuchaczy, tak, aby rzeczywiście poświęcili chwilę, 5 minut, 10 i pomyśleli, co mogliby powiedzieć takiemu dziecku, które nie ma mamy, nie ma taty, ale, no, ale ma to życie i żyje najpiękniej jak potrafi. Tak. I można mu po prostu przybić piąteczkę. Można nawet. Też po prostu normalnie. Normalnie coś śpiewasz piosenkę, normalnie razem. Tak. Normalnie przybić piąteczkę. Tak. Normalnie przywieźć tak. prezent. A jeszcze ja mam taki mały pomysł, że rodzice mogliby wejść na wspieram.to.pl budyniulka Tuwima i też przybić nam piąteczkę. A ja mam taką... jeszcze taki pomysł, aby zapytać was, Asiu, Budyniu, jakimi dziećmi byliście? Gdyby teraz otworzyły się nasze zagadkowe drzwi i wbiegłaby mała Aśka i mały, jeszcze nie Budyń pewnie, prawda? Jacol. Jacol. A ja byłam Joanna, nie Aśka. No. Joanna, przepraszam. 4-letnia Joanna i 4- czy 5-letni Jacol. To kogo byśmy tutaj spotkali? Po pierwsze, jak miałem 4 lata, to gdziekolwiek się pojawiałem z moją mamą, gdziekolwiek, w sklepie, ekspedientki mówiły, ależ piękną ma pani córkę. Bo ja miałem długie włosy, blond włosy i bardzo mocno kręcone. I widać teraz. Teraz tego zupełnie nie. Potem jak ścięłem krótko, urosły mi czarne. To może zrobimy tak. Teresko, Brunonku, jak wygląda teraz pan Jacek? Jest łysy. Ta-dam! I ma wąs. I jak słyszałem tylko, jaką piękną ma pani córkę, kładłem się na ziemi, waliłem nogami i rękoma w podłogę i wrzeszczałem, nie jestem córką. Panie Budyniu, moja siostra miała odwrotnie. Jacek. Panie Budyniu, to jest audycja edukacyjna. Okej. Ja myślę... Nie wolno tak robić. Ale to był protest, to no był protest. Twój błąd. Ja chętnie też opowiem, jak, bo ja za to byłam starszą o rok siostrą mojego młodszego brata i obydwoje mieliśmy takie same fryzury. I jak ktoś nas widział na ulicy, to mówił, ale fajnych ma pan synków. I ja za to nie biłam rękami w podłogę, ale bardzo mocno to chowałam w sobie. Dziwnie się gorzej. Z tym czułam. Tak, i właśnie dlatego chciałam powiedzieć, jako że to jest audycja edukacyjna, że mimo wszystko... Różne emocje można czasem, może lepiej niech podłoga wyrazić. Cierpi niż samemu tak. siebie. A to bardzo... Właśnie, widzisz, jak się dobraliśmy. Powiedziałaś... Można się tym otruć, cierpieć do końca życia. Właśnie. Powiedziałaś o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że te emocje, te niedobre emocje, które w nas zostają, mogą zostać tak bardzo długo i taką krzywdę zrobić nam i spowodować, że będziemy bardzo nieśmiali na przykład, albo agresywni. Ale to mądrzy rodzice wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. W sumie każda emocja jest potrzebna, tylko nie w nadmiarze. Albo też ukierunkować je jeszcze trzeba. To trzeba je z siebie wyrzucić właśnie. No właśnie. Aha. Jest taki sposób, ja znam panią, której synek był bardzo taki nerwowym dzieckiem i bardzo dużo emocji gdzieś tam w nim było. I ona mówiła, masz tu poduszkę, krzycz w tę poduszkę. I on naprawdę wykrzykiwał tę złość i potem się uspokajał. Być może jest to pomysł. Drodzy państwo, to tak na uspokojenie. To bardzo dobrze teraz nam się układa, ponieważ mamy taki zagadkowy zwyczaj, że na samym końcu pojawia się u nas... Ha, Brunku, ty będziesz wiedział, bo Tereska jest debiutantką, jest po raz pierwszy. Pani Joasia, pan Jacek są po raz pierwszy u nas, z czego bardzo się cieszę. Niemniej jednak nie wiedzą, co u nas się dzieje na samym końcu, w samym finale. Pozdrowienia. Tak, ale przed pozdrowieniami jeszcze jest coś. A właściwie w trakcie tych pozdrowień może być muzyka. Muzyka klasyczna, czyli najpiękniejsza muzyka świata, z której każda inna muzyka wyrasta. I budyniowa także. Alessandro Marcello, koncert D, mol na obój i smyki opus pierwsze. Czy może być, proszę państwa? Absolutnie. Mój ulubiony opus. Opus pierwsze, tak, dzieło pierwsze.